الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا آخر سورة مريم کی زجر دے مشرکین اللہ اپا طریقے ذکر کئی چمخ کے سورة نحل کے و بنی اسرائیل کی تیرشیو چنہو لیس لہو سلطان علی اللذین آمنوا علی ربیم توکلون جددی شیطان غلبا نشتا پا خلقو چاگی مومنان دی و پا اللہ توکل کئی دا شیطان غیتا نشی نزدیکی دے نیکم رہا کولشی آنوالا عقیدہ خرابولشی انما سلطانو علی اللذین اتولونہو دا زورا و دا غلبا پا آچا دا چاگی دسرا خوشالی مرگرتیا کئی دے افواہی او الذين هم به مشركون او دا خلقی چې دې الله سره شریک کړي تک څنګه ابراهيم عليه السلام پلار ته ویلو چې لا تعبد الشيطان دا عبادت دا مطلب چې دا په خبره پسې مزه دا حکم ممانا دا تابعداري مکوا چې کوم خلک دا تعبیداری کوي دا د هغه عبادت شو کنه دا یو سوالو کله ولې زات وای چې د دوغه لبا نشته دی د زور نشته په چا باندې او سوره بنی اسرائیل کې هم ویلو چې دې په خپل اقرار کې سوره حجر کې هم ویلو چې نایبادی لیس لکالم سلطان او دې ویلو چې لا عباد کمنهم المخلصین دا سي قیامت کې هم چې خلق راځم او شیزتا او وی چې مونږ تا ګمرا کړی یو زمونږ ټول دشمن ته مده به ته هم دا خبره کوي چې ما کان علی علیکم سلطان ما په تاسو باندې زور نه و الا ان دعوتکم فاستجبتم لی مگر ما دعوت ترکو تاسو قبول کیا وکړه کنه یو په قرآن ذکر کوي چې د دوه غلبا او د زور نشته په بندیانو باندې او بل په لوی چې دا شیطان په خلق مسلط دی دې آیات کې دا غي جواب راغی الم تر ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزان ایت نگوری انسانا چمونگا ورپریخ دیدہ شیطانان پا کافرانو باندی دون دا اللہ یو عذاب دے چیدی شیاطین لے پی غلبہ ورکڑی دا درځي د دې جرمونو په جوان دي او دا څنګه لبه ور کړی دا الله وی تعذهم عذان رسواکی دی لرا پر رسوائے سران گمراکی دی لرا پر گمراہے سران شرمی دی لرا پر شرمول سران دکا نور شرم سنگئی دے انسان نور رسوائی سنگئی یامی تنوبا سی حیات نلری کی عزت تے نواخلی ایمان تے نواخلی اخلاق تے نواخلی انسان خوب دے انسان اول چدہ کی ایمان دے دے اعتماد دے پا اللہ بان او شیطان اللہ کی نو آگئے اعتماد والا ختم کی نو آگئے اعتماد یہ چرتا پا مخلوق بان دے پیدا کی چدا ولی دے دا غوص دے زمانی او دسر اختیارات تی نام دا کار دا نیمان خطے نواخ بیارو رو اور پسے لگیای پریدی نا اللہ ہوئی خوا تا اوزهم ازا دا یو جملہ دا یو خبر دا او دیکی دا شیطان دا ٹولی حربیه او منصوبیه او تجویزون ارال چیز انسان سرسکی نا او سرکی نو او اللہ رب العزت تیتی بچکی نا زکر دا بچکولو چکم عقیدو اگا او ختم کڑکا نا خوا دا خوب آلا بچکی دو چیز دا ایمانوی پا اللہ باندی عقیدوی او عقیده توحید وی بیا و اللہ ساتو کلی چه داغ داغ عقیده نیشتنو نگوری دنیا کی چه دا شیطانان دی خلق سر سس چلو نکی دیمان نیپا کئی دا حیان نیپا کئی او دا سی دا اخلاق نیپا کئی عرص نیپا کئی دا اللہ ذکر دلتا دا نسبتو کخا چه دا اخکار خبر دا اګه په خوا د دې په معنا باندې خلق نه پويږي چلاوي چلم تران نرسل نشياتوینه ناغه وخت کې هوبدا سيزونه نو تور کنه ها دغه پوچی مشرکین وبا شرکونوم کول ورسره وی ظلمونوم کول ورسره وی قتلونوم کول دا هم د وسوسه او لمس او کنه لیکن اخیری زمانہ کی جسم رخکارا شن دا مخ کی جرتا نوا جدی بندیان نے سجوڑ کرو اینگوری تو چمنگا ورپریخی دی شیطانان پدی کافرانو باندی تا ازهم ازان یو مانا دادا رسوا کی دی لرا پر رسوا کولو گمراہ کی دی لرا پر گمراہ کولو ادم ماناوا چی خٹکی دی لرا پر خٹکولو سرا خدا دا آخرت پر لحاظ سرا دا چدا سے طرف تیروان کلی دی جہنم طرف تا چی قرآن ویلیو چی اگه کی با د دې خوراک زقومی او زقوم څه شی دی ان شجره الزقوم طعام الاسیم یغلی فی البطون کغلی الحمیم اچي اخری کنا نو خېټه کې به خټکیږي کنا د دې شیطانو سردا کار کړل فلا تعجل عليهم اي پیغمبر تلوار مکوا پدی باندې د عذاب انما نعد لهم عدا یقنا منگا تیاری کو د دې لپاره پوره تیارې مخکې ذکر شو کنه انما نمد لهم من العذاب مدا دې چې سکهې نو ځان له آخرت خرابې دې چې سکهې نو ځان له جهنم کې ځای جوړې چې سکهې نو ځان له ګناهونو ډېرې نو ته تلوار مکو کنه چې دې دنیا کې ډېر وخه اړي رومر تیر کی او ځان لدا غځه د پاره پورا تیارې وکړه بشک امنګا تیارې کو د دې لپاره پورا تیارې یوم نحشر المتقین الی الرحمن وقتا یذکر ورځو چمون برا جمع کو متقیان رحمان بادشاہ تا ملوانو دا مختصر بشارت تیخا چیزا متقیانو انجام او حشر دیر خیستا دی اللہ بولی او قسم سورلے راوستی چیزی دی قبرن نپاسی او تولاری او چکل دے پاسن دے و دمرا خوشحال شی و دمرا پمزش شی و دمرا مطمئن بشی چی تپوس بکی چی دا تسمرا خیست شوی و سمرا خوشبوی دا چا اگر با توی دستاغ عملی امراخی جا نملایک بور سره یو ډیر پادب او پیزت سره وی جنت ته بوزینو وفدن ملمانو درځي حال شو یاد کا اورځو چې مونږ برا جمع کو متقینو متقینو ته ولي وی زکه تقوا ستو وی ځان بچ کول د شرک نه راجمه وکوم متقین رحمان ذات تا وفدن ملوانو ونسوق المجرمین الی جهنم وردان وبشروا مجرمان و مشرکان خلق جهنم تا چتگی وی دغه ور سره ملائک ور پسی او شړی به جهنم ته به شړی او غریب وی چې مونږ زو بوزه پکار دې مونږ ته گیو املایک بو توی چې مخه تر ډیر لوی نیر دې کنه په لوی نیر باندې بو بس کې الی جهنم وردا نو سوال پیدا شو چې دې خو دنیا کې ډیر غټا او سلوا ډیر مضبوطه عقیده وا چې دی ویلو چې زمونږ بزرگان شته زمونږه نازولی شته پیغمبران هم پکې راوستو چې دی زمونږ لپاره شفاعت کوي نو چې دا هغه څه چلو شو دا هو دې ډیر غټه عقیده وا ها الله جواب کوي لا یملکون الشفاعت لیم لکون الشفاعت نشت دے اختیار دا شفاعت کولو دی سر ایس اختیار نشتا دکہ دی پخپل مشرکان دی او مشرک سلے خو دا شفاعت خو نکی گی شفاعت بدچا دا پارا کی گی کم گناہنگار جو صحیح مسلمان وی موحد وی إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر اوسو چې پورا کړی دا د رحمان ذات سره وعده په توحید باندې بالایمان والاعمال الصالحه دا وعده ده چې ایمان راوړل په دنیا کې او سنیک عمل کړو او غي ګناګارین د غیظ پر شفاعت کیږي کنه الا من اتخذ امرتنا مؤمنان ګناګار چا قائد یې صحیح وو لیکن ګناونه تن شي و خامخا ابیا صدا سے په توبې اومه نست چې بخلی شي کنه سم نشو او اخرت ترالو زغید پر شفاعت کوي پیغمبران به کوي ملائک به کوي نیکان به کوي او شرط پکې دا دی چې من اتخذان در رحمان احدا چې غواځه خو پر کړی کنه الله نو ویلی چلن آمنتم بیو بی رسولی تاسو بما ایمان راوڑے زما پیغمبران ایمان راوڑے کنا نو بیا بالکل زبستاسو دبخنی زی مواری وان دا خو مشرکانو دی خو آدھا نوکڑی خوا دی پس مشرکانو دی لشفاعت ولی نکی زکا وقالو اتخذ الرحمن ولدا خدا آغا خلق دی نازولو والا خلق دیخو پا دنیا کی دا عقیدہ ساتلیوان چیز رحمان ذات زند پار نازولی نیولی دے ارسوک چی دے خام خاخا یا دا پیغمبرانو نا لکی عیسیٰ علیہ السلام شو عزیر علیہ السلام شو یا دی ملائکو نام یا دا سنور چتا نیکان کنا آو خوشتا دی نازولی اشتا در دی عقیده وخا چه دا چا دا عقیده این دا غده پار قیامت که شفاعت نشتا دا دکور پسی ذکر کرو چه دی ولی لایق دا شفاعت ندی دی ولی دا شفاعت نمحروم دی زکا دی ویلو چه نی ولی دا رحمان بادشاہ دا زند پار سوک نائب اللہ رب العزت وی گورو تا د دینه بل درنه خبره نشته د ګناخه هغه درنه خبره ده ده بل درنه ده ځکه زمکه نشي برداشت کولې اسمان نشي برداشت کولې غرونه نشي برداشت کولې په دنیا کې خو غټ مخلوق دغه دی د انسان و دینه غټونو انسان و دینه پهلوانو چه ده برداشت کولی شیو اسمانونو اغرونو ازمکو دینشی برداشت کولی ده امتحان نکنه خواب ده اللہ امتحان نکنه نصور کهف اول کی ویلیو چه کبرت کلمتان تخرجو من افواهیهم دیرلوی خبره چې د خلینو راوځي دومره قدرې ویلو خو پته ون لګي چې څومره لویا ده نو د مریم په اخر کې وی چې څومره لویا ده ها لقد جئتم شيئا اذن یقینا تاسو راتلو کلو داسې او کارتا چې ډیر دروندې څومره دروندې تکاد السماوات يتفطرن منه نزدې دا چې اسمانونه ټوکړي ټوکړي شي د دې خبرې ته وځنه چې تخذ الله ولذن کا تنا زولي دا خبره راو خلق ته سحکاری نه بلکې خلق ته ثواب وي او الله رب العزت وي اسمانونه نشي زغملې تفکر نه منو پتن شق الارض او بشلیگی دا زمکان و تخیر رو الجبالو رو بغردیگی دا غرون حد دن ٹوٹی ٹوٹی غرون با ٹکلی ٹکلی شخوا دا دنیا روانی چاسمان نا ٹکلی شی زمکاو شلیگی غرون نا قیمت نورستا ہوئی دا اولی دنیا روانی کی ان دعو للرحمن ولدا ترضی وجه د شرک مرلوه گناه بلشتا دی دکه دیز گناه پا حق که اللہ ندی ویلی چه اسمانو نارا غرزی گی ازمکش لی گی اغرونک روٹگر کی گی دی ندی ویلی دی صرف د شرک پا حق دی ان دعو للرحمنی او بیا دا شرکو دا خکل شرکو دا صوفیان شرکو چه خلق و تا شرک نوی گوری خواه اغی خو شرک دغی توی چی بود تا سجدو که ور پریوزی کنه او چی داوی چی دا نیکان ازرگان اولیاء کرام دا با زمان دا پار اللہ سر شفاعت کئی یا اللہ دیپ و برکت زمان دا سوال قبول کئیم دا کل شرک دلک دیدی تا شرک نوی دا خوی بھرد مسلمانانو عقیده دا دا دعا آداب دی ورزیتا ہمو شرک ہوئی نو اتابو جہل تا مشرک ہوئے کنوئے دارت ہوئے ادا اگا شرک سو اگا دغاو چی ها اولائی بوتان تنوئی دا کسان دا نیکان دا لوی حستے شفاعو نائند اللہ سو کیا دل ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم ملائک دہیا دل چیزی وزمون دا پارا شفاعو نائند اللہ نا ابو جہل پدے مشرک شو حتی پدے نمو شرک کی گی تخو پاک صاف مسلمان تخو دیر متقیه و دیر منگزارا تب دین مشرک کی گی خواد انداؤ للرحمن ولدان وما ينبغی للرحمن ان يتخذ ولدان اللہ ای زما سکار دے چیزان لنا زولی نی سما اللہ سا جت ہے تو خوال زان پوکا پا دیوان دے علی او خبر کہو چی مخ کی زان پوکی تو بعد اللہ پا حق کی علا عقیدہ ساتی چی مخ کی زدکی چی اللہ رب العزت سوی لی دی اغمونگ با نسلازم کلی دی ادو پلشان مناسب دا خود زکا کا نخوا ناغوی زماجت نشتا تی ولی پا زورا گوری چننا دا دی نازا ولی دی کنا گورا دست ظالمان خلق اللہ زماجت نشتا دی نازا ولی سکو ما کم بختت زن پوکا یوا دویم دادا چا اللہ پا ما باندی زورا ور نشتا نولی را باندی پا زورا منی نن ازولی تا عزیز پاره منلې دی او نیولې دی چې که زما خوخه یې کني خوخه خودي و خبره کې زبې منما وما خوځه چا زور نشتا وما ينبغي ان يتخذ ولدا ذنورا دا لا شان داس نه دی دا د شان سره لایق نه دی اگر رحمان ذات ته چې رحمان نه بنا زولی نسی او حدیث کې دې ته کنزل ویلو حدیث کې الله رب العزت دا وا حدیث قدسی وو چې الله وی ما هډیر مخلوق پیدا کړې او ما د هغه چا کنزل نو کړی ښا ادا لښتینک نه دی چې د هټه نه پیدا کړې دیرا پاسی دن دیما تک انزل کئی سوئی وید تخذ اللہ ولدن اللہ امزان دے پارا اولاد قتل دے نیول دے علکہ اولاد اسے پیدا کی گی فبیا بولا بی بی ام گوری کنا اللہ گورو ما ته دا دومره نشرمېږي، دومره حیا پکې نشته دی. دې ته کنزل ویلیږي شتمنی ابن آدم. دې باندې آدم را ته کنزل وکړه، ډېره سپوره خولی خوځوله. فلم یکن له ذلک، عدل دانو پکار ځکه قیامت شته دی. تپوس به ته نه کوم نو کنه، ځکه به الله قیامت کړم دا تپوس کوي چې اینه شرکای زما غذامن څه شو، اینه شرکای زما غنازولي څه شو، راولې چې ویوینه ما ښکلې کما او تر غاړو زم ورته راولې کنه اینه شرکای دا ته تپوس کوي قیامت کې. الم تر نګورته انسان ان ارسلنا الشياطين جسنگمغا ور پریخی دی دا شیطانان پدی کافرانو باندې تعذهم عذان گډی دی لرا پګډول سرا شرمی دی لرا پ شرمول سرا رسوا کی دی لرا پ رسوا کول سرا سم په پوز کې ولا رسای چول دا ابس څنګه ګړی تعذهم عزا دا شیطان دی ښا کدين سي شیطان دی کې جن دی خو خلق ټول په دې غضب اخته کړی دی ښا فلا تعجل عليهم تو تلوار مکو په دې باندې دا عذاب دا هر چا ته الله وی ولي چې دا صادقون ته خلق ګوري دی ته کنه بیره خو له ډېر لوی صبر دی چو دی باندې عذاب نه راول ډېر لوی صبر دی. الله ای زما صبر پریدا خو ته صبر پیدا کزان کې تلوار مکو د دې لپاره ها تا اوس په دې باندې خپل حجت قائم وما چې خزان پوره کی او خپل ارمان ورېږي نو بیا وته تاسو کوم ها تلوار مکو په دې باندې دا عذاب انما نعد لهم عدا یقینا مون تیارې کو د دې لپاره پوره تیارې یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا دا اگر ودا چې را جمع وکړو مونږه متقین رحمان بادشاہ تامل مانو ونسوق المجرمين الى جهنم وردا او بشلو مجرمان جهنم تا چتگی وی تګه سړی خو بول دی سین لذی دل خنداور پوری کوي ها نو سوال پیدا شو چې دا خو هغه خلق دی چې دی په دنیا کې د دې پیرانو او دا بزرگانو او دا اولیاءو ډیر لوی خدمت کړی دی، مالی او بدنی او قربانی کړی دی په دې نیت باندې چې دی زموږ لپاره شفاعت کوي الله تعالی. الله وینا لا یملکون الشفاعت ندی مالکان د شفاعت کولو هیڅوک الا من اتخذ عند الرحمن عهدا هم اگر داغا چا دا پاران چاگا پورا کردی دا در رحمان ذات سرا وعدا پا توحید او دی دا دین خبری دا دی دا کی دین خبری وقالو اتخذ الرحمن ولدا دا خوانا زولو والدی دی خویلیو چنی ولی رحمان بادشاہ دان دا پارا اولاد چو بندو لگی او بل بنده تا کنزلو کی نماب بے کی نا خلقو تا منتو نا کئی او ناس دیو تا چیر انسان دے او غلطی کی گی دے انسان ناو او لام ما فی کئی نو گورا تو نا نا دوی ما تا کنزل کری دی اسی بیسو ویلیو با دیر دیسا نور سکنا خدمات ډیر خراب کنزل کړی دي نیم اپ کوم الله به معاف کی چاغه تاسو کنزل کی هغه په خپل وای ماته کنزل کړی او هغه دا دي چې وی نازولی شتا منو نازولی نه خبره نازولی خو پنجابیان نه پیژني عربیان نه پیژني پښتانه خو پیژني ښا نازولی چاته وي ښا چې پردې لکه خوښ شي اده مور او پلار نه غستی چې بس د دننه تاسو بیغام شي زه ارسه په ما باندې اچي مازی ګرشي نو ځان سره سور کی او چکرې ولا ور کوي تک ته نازولې وي ښا زه کنزل نه دي زینو بل غټ کنزل ورشته لقد جئتم شيئا اذن يقينا تاسرات لو کلوزا سيو کارتا چډیر دروندې تکاد السماوات يتفطرن منه نزديدا چې د اسمانونو ټوکلي ټوکلي شي د دې خبرې د وژنې تخاله چې تکاد ویلې ده ذکرې له کمال ده کله نه ویل نو پریوتی بو دې تکادو کې دومره لوی کمال ده چلاوي نزديدا پریوځي نه خو خبره دې حد لورغلې ده چې دا را پریوتو دی لکه سورہ حج کې بیا راځي چې کله يهوديان وې چې عزير عليه السلام الله نازولې عيسایان وې چې عيسى عليه السلام د الله نازولې نو یې اسوانو نه را پریوتو مله تینکل چما تاسو ته لا وخت دی هغه وی یا الله زمون وا ختم شو ولی تا مونږ د دې لپاره پیدا کړیو چې مونږ ته انسان وګوري کته وګوري بر وګوري نو وی او وی چې سبحانک فقنا عذاب یا الله ته پاک ذاتي او چې دی دا وی چې عزیر علیہ السلام او عیسی علیہ السلام نو بس آکار خونو شو کنا چه مونگ دیس اللہ پیدا کریو نو آکار خونو شو کنا نو مونگ تساجت تے بس مونگ را پریودو نو اللہ ٹنکل چی وخشتا لاوری گا ان اللہ یمسک السماواتی انت زولا اللہ وی مارا ٹنکل ہوئی کنی افرا پریودو چه وز مونگ نو خو چه کمکار وغاونو شو اللہ خوار کار دا پارا عرشے پیدا کرے کنا اللہ را ٹنکلو گوئے کنی اغین کار وتنشق الارض اوشلی کی دازمکان وتخر الجبال حد او ٹکلی ٹکلی شی داغرنا روغردی کی داغرنا ٹکلی ٹکلی داولی اندعو للرحمن ولدا گورو تا دا سنوی چې زکا چې باندې قتل کړی دی یا زکا چې سړی مور سره نیولې دی یا خور سره نیولې دی یا پلار لال کړی دی یا خزاله لال کړی دی یا خاوند لال کړی دی نه نه دا ګناونه زور نه دی دا گنا چان داول الرحمن ولدا چې نازولی وو یې منی الله وی دنیا رواني کې د دې سره ها د دې اړو پروانشته دي هغه کافران نه یادو روس او چین او انډیا او جاپان نه یادو هغه نه دي خبر ده نازولی ناغي که سکه نو ځان له ویس جوړ کړی چې دا ګوتم بوته او بنسه دی داغي عبادت پکې صبح جوړ کړی څوک به بګوان دی داغي عبادت پکې هغه دي نه دي خبر دا خدا دا سپین سپین چې اغوستي زاري نازولی خو دی منی ښا در زینت دنیا روانی ادي وی ملک خراب شو شوګر نو واسه انداول الرحمن ولدا ذاذکا جدي در رحمان ذات ته پارم نازولې قتل دې او نیولې دې و ما يم بغيل الرحمن ان يتخذ ولدا در رحمان ذات ته پارم څه ضرورت ته چې نازولې ونيسيم چې رحمان نو هغه نازولې نيسي اځه مدادا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا دشان در رحمان ذات سره لایق ندی چونی سیزان د پاره ولد زګا چې حاجت یې نشته دی ولد تا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا غسه ضرورت ته د دې صورت کې دا ذکر کړی ها پورا وضاحت کړی د دین نور وضاحت نشي کېږي کهاب کې صرف دومره ویلو چې ډېر درنه خبره دی وکړه چې دا په پدې وړه خپل باندې څنګه رااله وضاحت نو شوي وضاحت دلته کې وشو چې هغه خبره چې اسمانونه نشي برداشت کولې څومره لوی طاقت دی ورونه نشي برداشت کولې ځمکه نشي برداشت کولې او د دې انسان د خلې نراوت ده نو ځنه وا ته پوسن کیږي زمرا لوی جرم په دنیا کې بلشته او خلق ته اړ ګنا نه وي ندا خوې زموږ مسلمانانو عقیده ده چې نازول شته ده چې ته اغي خبرو کینو الله کته نه ورځي ښا درځي ایمان ده د دې ایمان په تمه دي چې په دې ایمان به مونږ خلاصي کو جنت ته وځو دا داخله ده ځکه مونږ وایو چې ګوره مسلمان نشته ها مسلمان نشته تاسو وایئ چې 5% نه 5000 بوم نه 20 خلاف ریزه په زرو کې هم پینځه نشته نو بیا په سلو کې